سورہ نصر تسلی دا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تا چه فتح و کامیابی ستا مقدر ده. فتح و کامیابی دا ستا مقدر ده. و چه فتح و کامیابی در تا ملاو شی نو دا اللہ تعالی تسبیح و حمد بکے او دا امت دا پارا با استغفار غواڑے دا دنیا دا بادشاہان و گند تخریب بنکے دنیا بادشاہان و چه کم علاقه کامی بانے فاتحان ور داخل شی ال تخریب ذریلے کنی ذریلے ذریلے یہ سی غلطائی دا کلی دا پاس اپنے ٹھوپونے ہوئی کئی ورسل ایسی کنک اندقا چل کئی ذریلو لکے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا سی اچھا سا بندہ ہوکا مکہ موظمہ کے چکل ورہ فاتحانہ انداز فاتحانہ انداز کی ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ چیلت تازہ تازہ ایمان راوڑا اور دا مکی چیف ہو مکی چیف دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خلاف پورا دا اتن نہ کال جنگونا کلی جرنیل یو طرح تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ کو بل طرح تبا ابو سفیان کو ادوار اصغر او زوم پیغمبر علیہ السلام زوم پیغمبر علیہ السلام سره زلور دا ته ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ او ته ام حبیبہ دا ابو سفیان لور دا پیغمبر علیہ السلام بیوی دا زمونږه مور دا نو اصغر هم دے بل طرف ته دے کافر پورا نه کال مسلسل دا پیغمبر مقابله کې لیڈ کې دے دسو دا آرمی دا نو ور کرے اگر مسلمان شو حبشی تلیوا دا چرد رکھونا اگر مسلمان شو حبشی تلیوا دا حبشی نے پیغمبر علیہ السلام سره نکاح کو نو ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اگر نوے مسلمان شو وہ خو جب نے پیغمبر علیہ السلام بچے رہے چاہ تزدیل نکو چلے چاہ تزدیل بے یعنی پہ دشمنانوں کی چیبیم سوک معزز ہو نو کہا ہوں پیغمبر علیہ السلام تعالی عنہ حضور علیہ السلام بولی عزت ورکو حضور علیہ السلام بولتا وی در اخبر قوم معزز دے ذلیہ وہی ہے در سور عالی اخلاق در اخبر قوم سرے دیکھتے ماسا ہے دشمنی دے خود در اخبر قوم نظر کے مشر دے معزز دے راگی دے مشر توہین نہیں کول بکا سید نو دا ایمان خوراڑ ہو سکل پیغمبر علیہ السلام وردن شمکی معظم تن ابو سفیان وردن مخی قرار ہے اور دا پیغمبر علیہ السلام ترا درت عباس دار ابو سفیان دیر یار ہو ناغر رسول پاک تا جی ابو سفیان دے رضی اللہ تعالیٰ مستاس کر دے فادر اللہ سید پیغمبر علیہ السلام والے عزت ورک وے من دخل دارا بی سفیان فو آمن چاچی دا ابو سفیان کور کے پناہ واغستا آغتا سمو آئے اسم رلی عزت دا ابو سفیان کور لے ورک یعنی یواز دانا چې ابو سفیان محفوظ کو بلکې وی دا ابو سفیان دیوال ته یوسف نږدې شو نه ټول سدي دا محفوظ دی ایت اسم وای ایت اسم وای حضرت ام هانی د پیغمبر علیه السلام د تر لور درته یعنی خور ده تر دی خور ده حضرت ام هانی رضی الله تعالی عنها هغه چې کوم فیملی کو وعده ده نو دا هغه فیملی د درې کسان هغه ته رامن ډکړه وی چې مړ مونږ ته ام هانی ته رامن ډکړه یو رندار و تاسو رندار وای نه یو رندار و حضرت ام هانی تیرا منډه کړه او ورته ما دې کور ته دن نشه حضرت علی چې دې رو هغه تور راځي ته چر ته پټ کړی وی چر ته پټ کړی دي حضرت ام هانی رضی الله تعالی عنہ فور رسول پاک ته आवाज وکړه یا رسول الله او دا الله پیغمبر ما وی خپل دولي ورون له پناه ور کړی دا زما رو په سر اغلې مړی چې دا پیغمبر دشمنان دي دا الله دشمنان دي پیغمبر علیه السلام ورته او خاندل ورته من دخل دار ام هانی فهو امن ام هانی کور کې چا پناه ورته محفوظ دی ورته واپس شه صحیح تا کرا ڈیکلریشن کنا سچو تو پرمل گیٹ الا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اتارٹی ود اللہ ضرور بسا کو خلی مبارک نے کم خبر رہو تاثر لا دا قانون دے بدر تیلی واپس شا. صحیح شو او بیا دے خلق منڈی والے چھ خدای جس تو بکئی دا سرا لیکن من کو دا لس کالا نہ چھ درو اشکالا دے دا سے لرزول ہے دا پیغمبر نو سرا دے مرگر درو اشکالا دا سے لرزول ہے چھ لیکن من گو دے وہ من تا ڈن کے پلی کی وہ مو کے برا تقلی کی دے غسے میں نو ٹول و خلق منڈے والے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اعلان کوئے من اغلق علی باب دار بو عامل چاچی وزار پس دے کور دروازہ بن کا سورت موائی صحیح صحابہ ہم کی روان دی بیت اللہ طرف روان دی بس خلق کو گورے ہزر دروازہ بن چی چی رمڑا مونی کی نو دا سنے چی گویا زنجیر واچے یا کفل واچے یا کلف واچے انہا بس پاس دروازہ را بن کی بس آئی پیغمبر علیہ السلام علیہ دروازہ را بن کر بس سموائی والا دا امن واغست صحیح اس دیر خلق داسی خپل کورون دا خطا شو حیبت کو جسڑے والی بیورتا خپل کور دی معلوم صحیح نو پیغمبر علیہ السلام بے اوبل اعلانو کو وی ومن وصل الى بیت اللہ فو آمین چاچے بیت اللہ تا زان رسو دے ٹول پامن دی بس تو خلق بیت اللہ و اخلاق دوئی میدان بس تو بیت اللہ تا رو دے نل چاکی را پیغمبر علیہ السلام را گئے بیت اللہ تا وردن نشو دو رکاتا منجو فصبح بحمد ربک اذا جاء نصر الله والفتح كل جراش امداد الله كامیابی ورأيت الناس او من خلق يدخلون في دين الله چه داخله پا دين دا الله كي افواجا گروه در گروه افواجا مانا گروه در گروه فسبح بحمد ربك تسبيح ويسر بحمد درستا واستغفره ابخنا وعلى الله تعالى انه كان توابا تاكي سرطا الله تعالى توبه قبل انك نبخنا وعلى نقبل امت تفارا سورة